Eğer vakfe bilincine varırsanız, kime mülayim olacağınızı, yeri geldi de mi nasıl masaya yumruk atacağınızı öğrenirsiniz. Arafat insana bunu öğretir. Çünkü o marifet diyarında insan dört şeyi öğrenir. Kendiyle ilişkiyi nasıl kuracağını öğrenir. Rabbi ile nasıl iletişim kuracağını öğrenir. Başka insanlarla nasıl iletişim kuracağını öğrenir. Kainat ile nasıl bir dil geliştireceğini öğrenir. Arafat budur işte. Arafat'ı eda ettiniz. Gönlünüz neresi? Müzdelife. Ya da Kur'an'ın ifadesiyle Meş'aril Haram. Şuur diyar. Arafat'ta gündüzü imanlarına şahit kılanlar Meş'aril Haram'da ne yapacaklar? Geceyi imanlarına şahit kılacaklar. Arafat'ta marifeti elde edenler Müzdelife'de neyi elde edecekler? Şuuru elde edecekler. Orada şuur kazanılacak en önemli silahtır. Şuur olursa eğer bilinç olur. Şuur olursa eğer feraset ve basiret olur. Bugün ikisi de bizde yok değil. Ne basiret var bizde ne feraset. Basiret görüşün derinliğidir. Feraset görüşün genişliğidir. Ne biz olayların derinlemesine bir vukufiyetine sahibiz şu anda, ne de ferasetin bize vereceği o genişliğe sahibiz. Uzak görüşlü değiliz mesela. Dostu düşmanı tefrik edemiyoruz mesela. Süslü sözlere kanıyoruz mesela. Üç kuruş etmeyen laflar bize cazip geliyor mesela. İstikbal nedir bizim hayatımızda? Onun anlamını doğru dürüst bilemiyoruz mesela. Neden bunlar feraset ve basiret yoktu onun için? İşte Müzdelife'de bunlar kazanılır. Müzdelife bir şuur diyarıdır. Orada şuur elde edilir. Şuuru elde eden bilinç ışıklarını yakar ve bir daha da söndürmez. Orada şuuru elde ettiğiniz zaman siz artık duramazsınız. Yönünüz neresidir? Mina'dır. Mina nedir? Mina aşk meydanıdır. Arafat'ta marifet, Müzdelife'de şuur olursa, marifet ve şuurun izdivacından aşk doğar. Ve Mina aşk meydanıdır. Müzdelife'de aldığınız kurşunları tüketeceğiniz bir meydandır Mina meydanı. İlk gün büyük şeytana 7 taş atacaksın. Niçin 7? Kesretten mecaz olsun diye. Yani savaşın bitmediğinin, orada başlayıp bitmeyeceğinin bir işareti olsun diye. Atarsınız, atarsınız. Onun anlamı sonsuza kadar ben şeytanlarla savaşacağım demenin bir ifadesidir. Nasıl atarsınız o taşları? Onu da Efendimiz öğretir bize. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmen li şeytani ve hizbihi diye atarsınız. Allah'ın adıyla, tüm şeytan ve yandaşlarıyla savaşımın bir işareti olsun diye atarsınız. Attığınız her bir taş Allah'ın adıyla atılan bir taştır ve şeytanlarla savaşınızın en büyük işaretidir. İlk gün sadece savaşınız büyük şeytanla. Büyük şeytan neyi sembolize eder? Firavun'u sembolize eder. Siz büyük şeytana taş attığınız zaman aslında şunu söylemiş oluyorsunuz. Hakimiyet kayıtsız ve şartsız Allah'ındır. Bu noktada her kim ki söz söyleme hakkına kendini görüyor, böyle bir hakkı kendinde hissediyorsa, işte benim savaşım onlarladır demenin ifadesidir. İlk gün 7 taşı attınız. Dönüyorsunuz Kabe'ye. Tavafınızı yapıyorsunuz. sayınızı yapıyorsunuz. Kurbanı kesiyorsunuz. Tıraş olup çıkıyorsunuz ihramdan. İnşallah siz artık hacısınız. Ondan sonra iki vazife daha var. Arka arkaya. İki vazifede de Mina'ya varacak. Orada yedişer taş küçük, orta ve büyük şeytanlara atacaksınız. Büyük şeytanı anladık. Onun sembolize ettiği hakikat Firavundur. Ya orta şeytan? Orta şeytan da Karun'u sembolize eder. Ona taş attığınız zaman da aslında şunu diyorsunuz. Mülk yalnızca Allah'ındır diyorsunuz. Karunlaşan, kendini Allah'ın yerine koyan bu alanda mülkü ya da elde ettiği nimetleri kendi nefsinden ve ellerinden bilen, ben bu kadar güce sahibim, kim bana ne yapabilir ki diye büyüklenen her kimse, onun adı Karun'dur Kur'an'da, ona taş atarsınız. Ya küçük şeytan dostlar, onun da Kur'an'da adı var. O da Bel'am'dır. Bel'am nedir? Bel'am dini geçim kapısı kılandır. Bel'am dinin sırtından geçinendir. Bel'am dini kendisi için bir rant aracı olarak kullanandır. Siz küçük şeytanlara da taş attığınız zaman din Allah'ındır diye atarsınız. İşte o da onu sembolize eder. Görüyorsunuz değil mi dostlar? Sadece birkaç tanesini özetledim. Yoksa daha neler var neler. Her biri bir hakikatin sembolüdür. İşte biz eğer bu sembolleri fark edersek, bu sembollerin arkasındaki hakikatlerin şuuruna ve bilincine erirsek, o zaman haccın tadına ve lezzetine varacağız. Ya yoksa her zaman yaptığımızı yapacağız. Cesede sarılacağız, ruhu terk edeceğiz. Aynen namazlarda yaptığımız gibi, aynen oruçta yaptığımız gibi, aynen zekatta yaptığımız gibi, aynen emri bil maruf, nehy anil münker farizasında yaptığımız gibi. Böyle yaparsak ne olur biliyor musunuz? Ben demeyeyim de Efendimiz desin. Kaybolup giden ibadetler diyor Allah Resulü. Yapılmayan değil, yapılmış ama yok. Yokmuş gibi. Kaybolup gitmiş. Allah Resulü bir hadisinde de kaybolup giden sözler vardır der. Allah o sözlerden de, o ibadetlerden de bizleri korusun. İşte dostlar, hac böyle bir ibadet. Peki biz haccı kimden öğrendik? Hayatımızın yegane rehberi olan Allah Resulü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam büyük bir rehberlik yaptı bize. Öyle bir rehberlik ki Kur'an onun rehberliğini bize usvetun hasene diye formüle ediyordu. Usvetun hasene neydi? Hayatın her alanının ve her anının tartışılmaz rehberiydi. O hayatın her alanında ve her anında miladi 6. yüzyılda olduğu gibi 21. yüzyılda da rehber odur. Kim bunun aksine ne söylerse söylesin, o rehberdir. Ve biz Medine'ye vardığımız zaman dostlar, kabirdeki peygamberi ziyarete gitmeyiz. Hayatımızın rehberi olan Allah Resulüne söz vermeye gideriz. O bizim için yaşıyor halen önümüzde. O önümüzde bizlerin. Ve vardığınız zaman onun önüne, onu kim yapmışsa Allah kendilerinden razı olsun, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hücresinin tam önünde 3 tane ayet yazar arka arkaya. Hucurat suresi 2. ve 3. ayetler, Ahzab suresi 45. ayetin bir cümlesi. Nedir bu ayetler biliyor musunuz? Sesinizi peygamberin sesinin üzerine yükseltin. Bu ayet bile şöyle bizi bir sallar. Ölü bir peygamber değil, yaşayan bir peygamberin arkasında yürümenin bilincini bizlere kazandırır. O dipdiri içimizde mesajlarıyla, misyonuyla, sünnetiyle, gösterdiği yol ile, o büyük rehberliğiyle, tartışılmaz önderliğiyle. Onun en büyük ayeti de işte Kur'an'dır. Diğer ayet Ahzab 45'teki Muhammed sizin içinizden herhangi birinizin babası değildir der. O gönderilmiş son elçi, nebilerin ve resullerin sonuncusudur der. O ayet bile dipdiri bir peygamberle karşı karşıya olduğumuzun bilincini verir bize. İşte biz o dipdiri peygamberden öğreniyoruz haccı. Efendimizin hayatında tek bir hac vardır, biliyorsunuz değil mi? Bir hac yapmıştır. 4 kez de umre yapmıştır. Aslında o 4 umrenin bir tanesi umrede değildir. Bunu tespit eden alimlerimiz, ki biz Siyer'de de bunu çok rahatlıkla tespit ediyoruz. Umrelerinden bir tanesi hicretin 6. senesi Hudeybiye için çıktığı yoldadır. Biz biliyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sene Kabe'ye varamadan Hudeybiye'den geri döndü anlaşma gereği. Ama ihramlarını giydiği için, kurbanlarını da kestiği için onu da bir umre sayarlar alimlerimiz. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk umresini hicretin 6. senesi Hudeybiye yılında yapılmış umre olarak kabul ederler. İkinci umre ne zaman? O anlaşmanın gereği 1 sene sonra Umretul Kada'da, yani kaza umresinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı umredir. Allah Resulü'nün aslında yaptığı ilk umre budur. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la yanındaki 1400 sahabinin, ki içlerinde onların 1/3'lük bir kısmı muhacirdir, 7 sene sonra ilk kez baba ocaklarına kavuşuyorlar. Hudeybiye yılı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasındaki o ashabın Kabe'ye gidememesinin hüzünlerini şöyle bir hatırlayın. Çok kolay bir şey değil dostlar. Hazreti Ömer, ya Resulallah hani gidecektik? Hani rüya görmüştün? Hani saçlarımızı tıraş edecektik? Hani Kabe'ye kavuşacaktık diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yakasına yapışıp 2'de 1 bu soruyu sorduğu zaman, ben bu sene demedim ki ey Ömer dedi. Çünkü Efendimiz de bilmiyordu. O rüyanın kapağını ona açan Allah'tı. Allah öyle göstermiş. Efendimiz de o gösterileni müminlerle paylaşmıştı. Ama o sene nasip olmayacaktı. Hatta yine hatırlayın dostlar, nasıl bir özlem taşıdıklarına dair bize bir ipucu olsun. Efendimiz Hazreti Osman'ı elçi olarak Mekke'ye gönderdiği zaman muhacir sahabilerden bazıları şunu demişti: ne mutlu Osman'a ki bizden önce Kabe'ye varacak. Allah Resulü ne demişti? Eğer Osman benim tanıdığım Osman'sa, ben görmedikçe o Kabe'yi görmeyecek. Bunu Hazreti Osman'ın arkasından söylüyor Efendimiz. Nasıl tanıyor adamlarını? Nasıl biliyor o potada yetişenlerin nasıl bir ahlakla yetiştiklerini? Böyle biliyor, insan hayret ediyor. Osman varıyor Mekke'ye. Amcasının oğludur Ebu Sufyan ve Mekke'nin siyasal lideridir o gün için. Hadi Osman Kabe'ye, yıllardır sen mahrumsun. Hazreti Osman'ın Kabe'den mahrumiyeti 6 yıl da değildir. Kaç yıldır biliyor musunuz? Tam 13 yıldır. Çünkü birinci Habeşistan hicreti için Habeşistan'a gitmiş, bir daha da dönmemiş. 13 yıldır Kabe'ye hasret bir yürek Hazreti Osman. Ne diyor Hazreti Osman? Vallahi Allah Resulü görmedikçe ben görmedim. Budur işte. Sahabenin aşkı da bu, Allah Resulüne olan bağlılığı da bu. O sene nasip olmuyor. Bir sonraki sene anlaşma gereği 3 gün kalıp 3 gün sonra terk edecekler Mekke'yi. Efendimizin 7 yıl sonra Kabe'ye kavuştuğu ilk andır. Düşünebiliyor musunuz Efendimiz ve sahabenin o günkü ruh hallerini? 7 yıllık bir hasret bitiyor o yıl. 3 gün su gibi geçiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Meymune validemizle orada sözleniyor. Bir düğün yapmak istiyor. O düğünün de 2 vesilesi var. 2 sebebi var. Efendimiz diyor ki eğer düğünü ben Mekke'de yaparsam belki o düğün vesilesiyle Mekkelilerle aramızda bir ünsiyet kurulur. Bir diğer sebep de hiç değilse birkaç gün daha Mekke'de kalır. Allah Resulü'nün böyle bir özlemi var. Ama o kara yüzlü adamlar müsaade etmiyorlar. Efendimiz ilk umresini yapıyor ve dönüyor. Ne oluyor peki? 1 sene sonra Umretul Kada'nın arkasından 1 sene geçmiş, daha dün sadece 3 gün kalabilirsin diye topraklarını açan o insanlara Allah Resulü 10.000 askerle fetih için yeniden geri dönmüştü. İslam'ın fetih sancağı Kabe'nin üzerinde dalgalanmaya başladığı zaman Allah Resulü Ali'yi almış yanına. Kabe'nin içerisindeki putları birer birer yere devirmiş. Hak geldi, batıl zail oldu. Muhakkak ki batıl yok olmaya mahkumdur ilahi fermanını orada dile getirmiş. Ve orada da Kabe'ye kavuşmanın mutluluğunu yüreğinde en üst seviyede hissetmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'nin fethinin üzerinden birkaç gün geçince o gün için yeni Müslüman olan 2000 insanı da o ordunun içerisine dahil etmiş, 12 bin kişilik bir orduyla Huneyn'e doğru yürümüştü. Huneyn'e gitmiş, o seferi kazanmış, büyük bir ganimetle Cirane'ye gelmişti. Allah Resulü Cirane'de ya da bir diğer ismiyle Cürane'de ihrama girmiş, umreye orada niyetlenmiş. Bugün de o mescid Mikat Mescidi olarak Mekke'de varlığını devam ettirir. Oradan Kabe'ye 3. umresini yapmak için gelmişti. İşte Allah Resulü'nün hayatındaki 3. umre de hicretin 8. senesi Huneyn'in arkasından yaptığı umredir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu uç umresinden biz Haccın menasikine ait bazı bilgileri elde ediyoruz. Ama asıl şey son haccındadır. Hicretin 8. senesinde Mekke'nin fethinde, Huneyn'in fethinden sonra Efendimiz yeniden Medine'ye döndü. Hicretin 9. senesi aslında Allah Resulü'nün hac etme imkanı var. Ama Efendimiz etmiyor. Sebep ne? Şirke ait hiçbir şey kalmayacak o bölgede. Çünkü haccın aslında büyük bir tevhid sembolü olduğunu Efendimiz aleyhissalatü vesselam aleme haykıracak. Onun için o sene hicretin 9. senesi kendisi hacca gitmeyecek. Kimi gönderecek? Sağının adamı Hazreti Ebubekir. Hac emiri olarak Mekke'ye gönderecek. Haccın nasıl yapılacağına dair ona bilgiler verecek. Sen git insanlara öğret diyecek. Ve Hazreti Ebubekir'i böyle bir görev ile Mekke'ye gönderecek. Arkasından Hazreti Ali'yi de gönderecek. Ama Hazreti Ali'nin gönderiliş gayesi çok farklı. Nedir biliyor musunuz? Bera'e suresini aleme duyurmak. İşte hac bu yönüyle de aslında bir berattır, bir kurtuluştur, bir haykırıştır. Hazreti Ali Bera'e suresini yani bugünkü mushaflardaki ismiyle Tevbe suresini ki Kur'an'ın besmele ile başlamayan tek suresidir. Sebebi de o ilk ayetteki ultimaton ayetinin varlığıdır. O ayetleri alıp Mekke'ye vardığı zaman Hazreti Ebubekir uzaktan geldiğini görecek. Söyle ey Ali diyecek. Amir olarak mı geldin, memur olarak mı geldin? Eğer Allah Resulü onu amir olarak gönderse, Ebubekir kendisine yakışanı yapacak, Ali'nin memuru olacak. Ama Ali diyecek ki hayır, Efendimiz beni memur olarak gönderdi. Gönderiliş amacım da Tevbe suresini insanlığa duyurmak. İşte Ali'nin ve Ebu Bekir'in, Allah ikisinden de razı olsun, onların rehberliğinde Müslümanlar hicretin 9. senesi bir hac yapıyorlar. Hicretin 10. senesi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam aylar öncesinden bölgenin bütün insanına duyurmuş. Bu sene hacca gidiyorum. Akın akın insanlar Medine'ye geliyor. Ve öyle ki artık Medine insanları alamayacak bir hale geliyor. Ve Allah Resulü bu kadar kalabalık bir grupla Medine'nin yaklaşık 8 ya da 10 kilometre uzaklığındaki Zulhuleyfiye Mikat Mescidi'nin bulunduğu yere geliyor. Orada ihrama giriyor ve oradan develerle, yanına aldığı kurbanlık hayvanlarla beraber Mekke'ye doğru yola çıkıyor. O günler Hazreti Ali yok yanında. Hazreti Ali nerede? Yemen'e gönderilmiş öğretmen olarak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hac maksadıyla Mekke'ye doğru yola çıktığını duyunca Hazreti Ali, o da bir miktar kurbanlık yanına alır, Yemen'den Mekke'ye doğru yola çıkar. İkisinin yolları da Mekke'de kesişir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok harika, orijinal ve çok güzel bir yolculukla Mekke'ye gelir. Keşke zamanımız olsaydı da biraz o yolculuktan bahsetseydik. Hacca ait birçok meselenin konuşulduğu bir yolculuktur Efendimizin o hac yolculuğu. O 10-11 günlük mesafe boyunca Efendimiz bugün haccın fıkhını öğrenebileceğimiz birçok hadisini bazı olaylara bağlı olarak o yol üzerinde irat etmiş ve biz bugün o mirasın üzerine hac fıkhımızı bina ediyoruz. Efendimiz varıyor Mekke'ye. Hacca, yani bayram gününe bir rivayete göre 4, bir rivayete göre 5 gün var. Allah Resulü Mekke'ye vardığı zaman etrafındaki insanlara şunu söylüyor. Nasıl niyet ettiniz? Bu sözü duyan ashab-ı kiram efendilerimizin hepsi şunu söylüyorlar. Allah Resulü nasıl niyet ettiyse biz öyle niyet ettik. Efendimiz tebessüm ediyor, güzel diyor ama benim yanımda kurbanlıklarım var. Sizin kurbanlığınız var mı? Yok diyorlar. O halde benim gibi niyet etmeyin diyor. Kurbanlığı olan benim gibi niyet etsin. Ama kurbanlığı olmayan kurbansız hacca niyet etsin. Bugün açtığınız zaman bir fıkıh kitabı, 3 çeşit hacca rastlarsınız orada. Temeddu haccı, kıran haccı, ifrat haccı. Aslında Allah Resulü bir haccı yapmıştır. Ama 3 haccı da bize öğretmiştir yoluna kurban olduğumuz. Bir rahmet olarak bir hac yapmış ama 3 haccı da o haccında öğretmiştir. İşte Allah Resulü'nün rehberliği böyle bir rehberliktir dostlar. İhtilaflı bazı rivayetler var. Ben o ihtilaflara girmeyeceğim ama en güçlü rivayete göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o son haccında kıran haccı yapmıştır. Ne farkı var? Birer cümleyle söyleyeyim. Temettü haccı şudur. İhrama giyer gidersiniz ama giydiğiniz o ihram hac ihramı değildir. Umre ihramıdır. Umrenizi tamamlar, ihramdan çıkarsınız. Arefe günü de ihrama girer, hacca niyetlenir. Kurban keser, ihramdan çıkarsınız. Bu iki ayrı ihramla ve kurbanlı hac anlamında temettü haccıdır. Kıran nedir? Kıran da bir ihramda hem umreyi hem haccı yapıp kurbanla ihramdan çıkmaktır. İfrat haccı ise ihramlı hacdır, sadece hacdır ve kurban kesilmeden ihramdan çıkmaktır. Allah Resulü kendisi o rivayetlerin içerisinden biz Kıran Haccı'nı esas alırsak, Kıran Haccı yapmasına rağmen o hac sırasında bu üç haccı da sahabeye yapılabileceğini önermiş ve söylemiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kıran Haccı yaptığı için umresini yapmış ama ihramdan çıkmamıştır. Ne yapmıştır peki? Tevriye günü, yani Arefe'den bir gün önce sabah namazını Kabe'de kılmıştır. Sonra arkasındaki ashab-ı kiramla birlikte Mina'ya doğru hareket etmiştir. Mina'da bugün Mescid-i Hayf'ın bulunduğu yere Allah Resulü çadırını kurmuş ve orada konaklamıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konakladığı o yerde o günün öğle namazını, ikindi namazını, akşam namazını, yatsı namazını, Arefe günü sabah namazı, beş vakit namazı Mina'da çadırını kurduğu o konakladığı yerde eda etmiştir. Sabah erken saatlerinde namazını bitirdikten sonra ashab-ı kirama demiştir ki varın Arafat'a bir çadır kurun. Ashab-ı kiram efendilerimiz, Efendimizin bu emri gereği Arafat'a varmışlar. Orada bir çadır kurmuşlar. Efendimizin ufacık çadırının yerinde bugün milyonları içerisine alabilecek koca bir mescit var. Nedir o mescidin ismi? Mescid-i Nemire. Nemire Mescidi aslında bir yönüyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Arafat'ta konakladığı çadırın bir sembolüdür. Allah Resulü Mina'da sabah namazından sonra Arafat'a doğru yola çıkmıştır. Arafat'a gelmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oraya gelir gelmez İbni Abbas'ın bize naklettiği bir tablo var dostlar. Bir müddet istirahat ettikten sonra secdeye kapandılar. Dakikalarca secdede kaldı. Merak ettim ben diyor İbni Abbas. Ne diyor acaba Efendimiz? Eğildim ve Allah Resulü'nü dinlemeye başladım. Dilinden dökülen tek bir cümle. Ümmeti, ümmeti diyor. İşte Arafat'a varırsanız dostlar. Ümmeti, ümmeti diye inleyen bir peygamberin o sesini orada duymak zorundasınız. Allah Resulü orada kıyamete kadar gelecek olan ümmetinin fertlerine gözyaşı dökmüştür. Bunu hatırladığınız zaman Arafat'a şöyle bir isim vermek zorundasınız. Bu yönüyle Arafat bir vefa meydanıdır. Kime karşı vefa? Ümmetin Allah Resulüne karşı bir vefa meydanıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sonra öğle vakti girince bir ezan okutmuştur. O ezandan sonra da önce kamet getirip iki rekat öğlenin farzını, sonra bir kamet daha getirip iki rekat ikindinin farzını eda etmiştir. Ne öncesinde ne sonrasında namaz kılmamıştır. Bütün kaynaklarımızın ittifakla söylediği bir şeydir. Neden peki? Arafat dua meydanıdır. Allah dua etmemiz için namazları bile cem edip kasretmemizi istiyor bizden. Böyle bir meydan orası. Oraya has böyle bir uygulama var. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazını böyle eda ettikten sonra devesi Kusva'nın üzerine çıkmış. Bugün bizim veda haccı diye bildiğimiz, veda hutbesi diye bildiğimiz, ya eyyühennes diye başlayan, o insanlığı ilgilendiren müthiş hutbenin bir miktarını orada irad etmiştir. O hutbenin sonunu hatırlıyorsunuz değil mi dostlar? Orada Allah Resulü söyleyeceğini söyledikten sonra şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab diye bir inleyişi var. Şahit miyiz? Vallahi biz şahidiz. Biz şahidiz ki o tebliğ etti. Her şeyi en ince detayına kadar bize söyleyip gitti. Ama biz ne yaptık? Yan geldik, çamura battık. Bunlar bu zamanın meseleleri değildir dedik. Sünnet deyip burun kıvırdık. Allah Resulü şunu şunun için yapmıştır deyip hafife aldık. Ucuza sattık. Göz kapattık. Neler yaptık neler. İsterseniz hiç yaptıklarımıza girmeyelim. İşte Arafat'ı da böyle Efendimiz. Allah Resulü orada kaldığı süre içerisinde veda hutbesinden sonra da bugün Cebel-i Rahme diye bilinen o dikili taşın kenarında bir yerde vakfesini yaptı. Bunu da yaptıktan sonra akşam güneş batınca akşam namazı vakti girmesine rağmen namazı kılmadan Müzdelife'ye doğru hareket etti. Bazı sahabi şaşırdı, ashab-ı kiramdan bazıları. Ya Resulallah namaz kılmayacak mıyız dediler. Hayır dedi Efendimiz. Namazın yeri burası değil. Vardı Müzdelife'ye Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Müzdelife'de de bugün Meş'aril Haram diye bir mescit var. O mescidin tam karşısında küçücük bir tepe var. O tepenin üstünde Allah Resulü vakfesini yaptı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada konakladı. Bir müddet istirahat etti. Bir müddet zikretti, tesbih çekti. Bazı zikirleri ve evradı orada dile getirdi. Allah Resulü orada ibadetle geçirdiği bir bölüm olmasına rağmen bir bölümünü de istirahatla geçirdi. Ama orada bize de bir ruhsat verdi. Başta Ümmü Seleme ve Safiye validemiz olmak üzere bazı mazeretlerini söyleyen ashab-ı kirama Allah Resulü geceden şeytan taşlanabileceğine dair müsaade verdi. Bazıları gitti, bazıları kaldı. Hatta Ayşe validemiz keşke ben de gitseydim diye kendi itirafını sonradan söyleyecektir. Ama Allah Resulü orada kaldı. Büyük bir kısım ashab-ı kiramla beraber. Sabah namazını ilk vaktinde orada eda etti. Sonra vakfeye durdu. Namazdan sonra sabah aydınlığı belirene kadar da vakfesini devam ettirdi. Ondan sonra Mina'ya vardı. Şeytanları taşladı. İlk gün 7 taş büyük şeytana attı. Sonra Kabe'ye geldi. Tavafını yaptı. Sayını yaptı. Sonra 100 tane kurbanlık deve getirmişti Ali'nin getirdikleriyle beraber. Efendimiz aleyhissalatü vesselam her yaşına bir kefaret olarak 63 tane deve kurban etti. 63 taneyi kendi elleriyle kesti. 63'ten sonrakileri de Ali'ye bıraktı. Hadi Ali dedi bunlar da senin. Hazreti Ali de kalan 37 tanesini kesti. Sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam tıraş olup ihramdan çıktı. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselamın son haccı bize böyle büyük bir mirası ve bu konuda yapılması gerekenlerin ne olduğuna dair en ince detayına kadar bilgileri sunan bir hac ortaya koyarak aramızdan çekip gitmiştir. Dolayısıyla Allah Resulü böyle bir modeli ortaya koyduğu için haccın menasikini nasıl yapılacağını benden alın diye de bize bir uyarısı vardır. İşte hac dediğiniz zaman dostlar bunların hepsini hatırlarsınız. Peki bunları hatırlarız da döndükten sonra hatırlayacağımız bir şey yok mu? Asıl döndükten sonra hatırlayacağımız bir şey var. Şunu hiç unutmayalım ki dostlar, gitmek bir avantaj değil bir sorumluluktur. Giden işi bitirmiş olmaz, işe yeni başlamış olur. Hayat yeni başlıyor. Söz verdik orada, birçok söz verdik. Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzurunda, Uhud'da, Hendek'te, Kuba'da, o takva üzere kurulan o mescitte söz verdik. Şimdi gün o sözlerin altında ezilmeme gündür. Gün orada verilmiş olan sözleri yerine getirme günüdür. Gün hayatı hac etme günüdür. Gün kalan ömrün her gününü Arafat gibi yaşama günüdür. Ne diyelim? Rabbim gidip gelen tüm hacı kardeşlerimize bunu nasip etsin. Bu aciz kardeşinize de bunu nasip etsin. Sözleri altında ezdirmesin. O ağırlığına rağmen o sözleri taşıyan, yüzünün akıyla taşıyacak bir kâmeti, bir liyakati, bir sadakati, bir ehliyeti ortaya koysun. Rabbim hepimize böyle haclar nasip etsin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin. Thank you.